พวกเราก็คงรู้นะว่าร่างกายคนเราเนี่ยนะมันประกอบด้วยเซลล์นะทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในเช่นผมเล็บกระดูกแม้กระทั่งของเหลวเช่นเลือดน้ำเหลืองน้ำดีพวกนี้นะก็มีส่วนประกอบของเซลล์ทั้งนั้นมีคนเขาคำนวณ นะว่าในร่างกายเรามีเซลล์นี่นับล้านล้านเซลล์นะสูงกี่ตัวนี่ก็นึกเอานะแต่เชื่อไหมในจำนวนเซลล์ทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ยแค่ 10% หรือ1ใน10ที่เป็นเซลล์มนุษย์เป็นเซลล์ที่ได้มาจากพ่อแม่อีก 90% ไม่ใช่เซลล์มนุษย์นะเป็นเซลล์ของชีวิตอื่นก็คือแบคทีเรียในตัวเราในตัวเรานี่ไฟดับแล้วเป็นไรอ่ะ ไม่แน่ใจ จะเป็นไหมเสริมๆเซลล์ในร่างกายเรานะ 90% ไม่ใช่เซลล์มนุษย์นะเป็นเซลล์ของแบคทีเรียในร่างกายเรามีเซลล์นับเรียกว่าหลายพันชนิดที่เป็นแบคทีเรียน้ำหนักรวมกันนะของแบคทีเรียในร่างกายนี่ก็ประมาณกิโลครึ่งนะคือเท่ากับสมองของเรามีจำนวนเยอะกว่าแต่ว่าน้ำหนักน้อยกว่านะเซลล์มนุษย์แบคทีเรียพวกนี้นี่นอกจากจะไม่อันตรายแล้วนะยังมีประโยชน์นะมันช่วยย่อยสารบางอย่างที่เรากินเข้าไปมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะถ้าไม่มีพวกแบคทีเรียพวกนี้ไปย่อยจนกระทั่งร่างกายเราดูดซึมได้นอกจากนั้นมันก็ยังช่วยผลิตวิตามินหลายชนิดที่ร่างกายเราผลิตไม่ได้มันสร้างโปรตีนนะที่ช่วยระงับอักเสบนะซึ่งร่างกายเราก็ผลิตไม่ได้อย่างพวกนมแม่เนี่ยนะถ้าไม่มีแบคทีเรียในลำไส้นี่เด็กนี่ก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะแล้วมันก็ยังช่วยป้องกันโรคหลายอย่างนะที่เข้ามาในร่างกายเรานะฉะนั้นถ้าคนเรานี่ไม่มีแบคทีเรียหรือว่ามีน้อยลงไปนี่เดือดร้อนนะเดี๋ยวนี้มีโรคกายแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นก็เพราะการที่เราเนี่ยไปทำลายแบคทีเรียในร่างกายเช่นกินยาปฏิชีวนะเกินพิกัดหรือว่าเกินกินบ่อยยาปฏิชีวนะนี่ก็มันไม่ได้แค่ฆ่าเชื้อที่เป็นอันตรายกับร่างกายนะมันยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีๆที่เป็นประโยชน์ชีวิตเรานี่เป็นหนี้บุญคุณแบคทีเรียมากมายมหาศาลแล้วก็ธรรมชาติก็รู้จักทำให้ร่างกายเรามี แบคทีเรียที่มีประโยชน์อย่างเช่นลูกที่คลอดมาด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียหลายอย่างที่ติดมาจากแม่ติดมาทางช่องคลอดนะไอ้พวกนี้แบคทีเรียเหล่านี้ดีนะมันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของลูกของทารกเดี๋ยวนี้เราคงทราบดีว่าเด็กจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ได้คลอดตามธรรมชาตินะแต่ว่าคลอดด้วยวิธีการผ่าท้องไอ้แบคทีเรียที่จะได้จากแม่ก็เลยไม่ได้เด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันน้อยแล้วก็ เป็นโน่นเป็นนี่ไอ้โรคติดเชื้อที่เราคิดว่าเราเอาชนะได้เดี๋ยวนี้มันก็กลายมาเป็นปัญหาอย่างเช่นโรคมือเท้าปากพวกนี้ตะก่อนไม่เป็นแล้วนี้ก็เป็นกันเยอะส่วนหนึ่งก็คิดว่าเป็นเพราะการที่ร่างกายเราได้รับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์น้อยลงบางทีมันมาจากดินนะมาจากดินเด็กไม่ค่อยได้เล่นดินเล่นทรายกันไอ้แบคทีเรียที่มีประโยชน์หรือว่าการที่จะได้ฝึกสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายก็น้อยลงเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นโรคแปลกๆที่เป็นโรคติดเชื้อประโยชน์ของแบคทีเรียอีกอย่างนึงที่เราไม่ค่อยรู้กันนะก็คือว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะออกซิเจนเนี่ยจำนวนมากนะกว่าครึ่งมันมาจากแบคทีเรียที่มาในรูปของพวกคลอโรฟิลเมื่อ 2-3,000 ล้านปีก่อนมันมีเซลล์แบคทีเรียประเภทต้นกำเนิดนะดึกดำบรรพ์เรียกว่าไซยาโนแบคทีเรียไอ้พวกนี้เนี่ยมันจับพัดจับผูเข้าไปในเป็นส่วนของต้นไม้แล้วมันก็เลยกลายเป็นคลอโรฟิลกลายเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลคลอโรฟิลเราก็ทราบนะว่ามันช่วยสังเคราะห์แสงสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์แสงก็คือออกซิเจนมากกว่าครึ่งนะของออกซิเจนที่เราได้มาเนี่ยหรือว่ากว่าครึ่งออกซิเจนในโลกนี้มันก็มาจากบรรพบุรุษของแบคทีเรียหรือว่าทายาทของแบคทีเรียที่มันได้กลายมาเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ไปพวกแพลงตอนในมหาสมุทรนี่มีเยอะมากในพวกนี้เนี่ยช่วยผลิตออกซิเจนนะซึ่งก็มาจากแบคทีเรียนะที่วัฒนาการกลายเป็นส่วนประกอบของแพลงตอนนั้นชีวิตเรานี่เป็นหนี้บุญคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆมากและถ้าจะมองให้ดีนี่ถ้าเรามานึกดูนะในเมื่อเซลล์ในร่างกายของเรา9ใน10เนี่ยเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์บางทีเราก็บอกได้ยากนะว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราบอกว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นของเราอ้าวแต่ว่า9ใน10ของเซลล์นี่มันเป็นเซลล์แบคทีเรียร่างกายนี้เป็นของแบคทีเรียนะไม่ใช่ร่างกายของเราไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์นะมันมองดูให้ดีๆนะเราบอกว่าร่างกายนี้เป็นของเราแต่ว่าเราบางทีไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายนะกินสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เหล้าหรือว่าสูบบุหรี่เข้าไปเป็นอันตรายต่อร่างกายบางทีกินสารพิษนะที่มาในรูปของอาหารหรือปักผลเข้ามาในอาหารหรือว่าเพราะว่ามันแค่สวยมันอร่อยขณะที่เรานี่ทำร้ายร่างกายของเราด้วยวิธีการต่างๆเช่นการกินสิ่งที่เป็นอันตรายหรือว่าการใช้ชีวิตที่เป็นโทษแต่แบคทีเรียนี่มันซื่อสัตย์นะมันก็ช่วยดูแลร่างกายนี้เนี่ยให้เป็นไปด้วยดีมันมีส่วนช่วยในการดูแลร่างกายนี้มากทีเดียวอาจจะมากกว่าตัวเราเองซะอีกนะ เพราะฉะนั้นนี่จะเรียกว่าร่างนี้เป็นของเราบางทีมันก็เรียกได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าเซลล์ของมนุษย์หรือเซลล์ของเรานี่มันก็มีแค่1ใน10แล้วแถมเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายนี้อย่างถูกต้องด้วยเห็นถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์นี่ก็พูดได้ไปเต็มปากนะว่าร่างกายนี้เป็นของเรามันเป็นของสิ่งอื่นมากกว่าไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่เรานะควรจะรู้เอาไว้นะเพื่อที่จะได้เราลึกว่าชีวิตเรานี่เป็นนี่บุญคุณของสิ่งต่างๆมากมายทั้งที่อยู่ข้างนอกและที่อยู่ข้างในตัวเราแล้วก็สิ่งเหล่านี้นี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆแต่ว่าอย่าประมาทไอ้สิ่งเล็กๆนี่มีอนุภาพมีอานิสงส์มากนะมีคุณประโยชน์มหาศาลอย่ามองข้ามแม้สิ่งเล็กๆแต่ว่ารวมกันมากๆนี่ก็มีอานิสงส์เยอะอย่างบุญเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าอย่าประมาทหรือว่าอย่าดูถูกบุญนะบุญที่สะสมมากๆนี่ก็เหมือนกับน้ำทีละหยดที่รวมกันสามารถจะเป็นแม่น้ำเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรได้อย่างที่เวลาพระสวดกันเนี่ยเวลาให้พรยถาวิริวหาเนี่ยก็จะแปลว่าห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดอันนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกับเป็นบุญนะบุญทีละนิดทีละนิดทำหน่อยทำทุกวันทำทุกวันมันก็มีคุณนับมีอานิสงส์มากนะอย่าประมาทความดีแม้เพียงเล็กน้อยถ้าทำบ่อยๆทำทุกวันมันก็เหมือนกับน้ำหยดเล็กๆหยดน้อยๆที่ไม่เพียงแต่จะกลายเป็นแม่น้ำลำธารแต่กลายเป็นทะเลมหาสมุทรได้พุทธเจ้าก็เลยสอนว่านี่อย่าประมาทกุศลธรรมแล้วก็ในทางตรงข้ามก็อย่าประมาทอกุศลธรรมความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยถ้าทำบ่อยๆนี่ก็เดือดร้อนได้เหมือนกันเราก็เตรียมรับพรปฏิตังปฏิตังตุมหังก็อิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิวะเมวะสัมมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจารายทั้งปวงจงบำรักไปสัพพโรโควินาศตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิตีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสานิจังุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังของสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ชนิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญปฏิสังขโยนิโสปิสัทธาทังปฏิเสวามิเอวาทวายะนัมมาทายะนัมมันตนายะนวิภูชนายะยาวาเดวายมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุรัติยาโลภาย ยะอิริบุรานังเวทนา